Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 19 kwietnia, minęła 13. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. Awarii prądu padaku zimę nie ubywa. Ponad 150 tysięcy domów wciąż nie ma energii elektrycznej, a najgorzej jest na Śląsku. 9 lat więzienia za planowanie zamachu na Sejm. Jest prawomocny wyrok w sprawie Brunona Kwietnia. Akcja ratunkowa na Morzu Czarnym. W czasie sztormu zatonął statek, na którym było 12 osób. Kilkanaście godzin pracy, ich końca nie widać. Około 156 tysięcy domów w całym kraju wciąż nie ma prądu. Po opadach śniegu i silnych wichurach energetycy wciąż walczą za awariami sieci energetycznych. Najwięcej awarii jest w województwie śląskim. Tam około 94 tysięcy odbiorców jest bez prądu. Około 47 tysięcy w łódzkim i 11 tysięcy w świętokrzyskim. Naprawy cały czas trwają, energetycy pracują. Mamy nadzieję, że uda się te awarie usunąć szybko. Takie najnowsze informacje przekazuje Anna Adamkiewicz z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Na Śląsku nie tylko problemy z energią, także utrudnienia na torach. Po obfitych opadach śniegu opóźnienia mają niektóre pociągi, a część składów odwołano. Najgorzej jest na odcinku Koszęcin-Kalety, mówi Michał Wawrzeszczak, rzecznik Kolei Śląskich. Tam niestety drzewo znalazło się na sieci trakcyjnej i w związku z tym musieliśmy zastąpić pociągi zastępczą komunikacją autobusową. Najnowsze prognozy synoptyków optymistyczne nie są. W Małopolsce i na Śląsku ma intensywnie padać śnieg, a w nocy będą przymrozki, to niemal w całym kraju. Najniższe temperatury IMGW prognozuje na Podlasiu, w województwie lubuskim oraz w Warmii i Mazurach, gdzie temperatura przy gruncie spadnie do minus 8 stopni. I kolejne tematy w serwisie Trójki. Nie 13, a 9 lat więzienia. Sąd apelacyjny w Krakowie obniżył wyrok dla Brunona Kwietnia. Doktor chemii został prawomocnie skazany za planowanie i przygotowywanie zamachu na Sejm. Według śledczych zamierzał on zdetonować w pobliżu budynku przywiejskiej 4 tony materiałów wybuchowych umieszczonych w pojeździe wojskowym. W sądzie był dzisiaj Paweł Pawlica. Sąd orzekł, że wina Brunona Kwietnia nie ulega wątpliwości. Doktor chemii gromadził materiały wybuchowe i nakłaniał inne osoby do przeprowadzenia zamachu. Kara została obniżona ze względu na połączenie przestępstw. Planowania zamachu i nakłaniania innych osób do jego przeprowadzenia w jedno przestępstwo, ale też z oceny działań agentów ABW. Z jednej strony sąd stwierdził, że nie ma mowy o prowokacji, ale też zaznaczył, że służby nie mogą wodzić obywatela na pokuszenie. Agenci powinni wykazywać pasywną postawę wobec Brunona Kwietnia, a tak nie było chociażby w kwestii przeprowadzenia próbnych wybuchów. Co do którego, nie wnikając bardzo szczegółowo w te kwestie, ponieważ są materiałami tajnymi, większą inicjatywę wykazywali w tym zakresie funkcjonariusze ABW niż sam oskarżony. Mówił rzecznik Sądu Apelacyjnego w Krakowie sędzia Tomasz Szymański. Brunonowi Kwietniowi na poczet kary zostały uznane 4 lata aresztu. Po połowie kary oskarżony może starać się o udzielenie mu warunkowego przedterminowego zwolnienia. Wyrok jest prawomocny. Zarówno obrońcy, jak i prokuratura rozważają złożenie kasacji do Sądu Najwyższego. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Katastrofa na Morzu Czarnym. Zatonął statek wiozący zboże z Rosji do Turcji. Spośród 12 członków załogi jak na razie udało się uratować jedną osobę. To obywatel Ukrainy, Włodzimierz Pac. Statek płynął z rosyjskiego portu Azow do Turcji w trudnych warunkach pogodowych. Na morzu był sztorm. Zbudowany 37 lat temu drobnicowiec o nazwie Bohaterowie Arsenału przełamał się na pół i zatonął. W skład jego załogi wchodziło 2 Rosjan, w tym kapitan statku oraz 9 marynarzy ukraińskich i 1 gruziński. Statek pływał pod banderą panamską, ale był zarządzany przez firmę turecką. Do tragedii doszło w okolicy budowanego mostu w cieśninie Kerczeńskiej, mającego połączyć Rosję z anektowanym Półwyspem Krymskim. Włodzimierz Pac, Polskie Radio. Kosmiczny problem z kosmicznymi śmieciami. Badacze z Wielkiej Brytanii alarmują, że jest ich coraz więcej i że bywają niebezpieczne. Dlatego, jak sugerują, orbita okołoziemska będzie wymagała kompleksowego programu sprzątania. Rafał Motriuk. Już teraz wokół Ziemi krążą miliony dużych i małych fragmentów starych rakiet, silników i innego kosmicznego gruzu, który w rzadkich przypadkach może zagrażać na przykład Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Kłopot będzie coraz poważniejszy, bo takie firmy jak OneWeb, Boeing, SpaceX czy Samsung niedługo zaczną wysyłać na orbitę tysiące nowych satelitów telekomunikacyjnych. Obecne zalecenia dotyczące czyszczenia najbliższych rejonów kosmosu nie są zbyt restrykcyjne i jeśli nie zostaną one zaostrzone, ryzyko poważnych kolizji w ciągu 200 lat wzrośnie o 50%, szacują naukowcy z Uniwersytetu Southampton. Ich zdaniem każdy operator systemów satelitarnych powinien usuwać je w ciągu 5 lat od zakończenia misji. Obecnie ma na to ćwierć wieku, ale to tylko zalecenie, a nie obowiązek. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

I to utwierdziło twoją wiarę w ludzi? Oczywiście. To w motorniczych tylko powinno utwierdzić, bo nie wiesz, co na przykład w tym czasie mówili pasażerowie inni, którzy spieszyli się i nie mogli się doczekać na ruch tramwaju. No bądźmy dobre myśli jednak mimo wszystko. Bądźmy. Zapraszam na powtórkę z rozrywki. Ta piosenka, o której wspomniałem, piosenka Henryka Warsa i Andrzeja Własta, Salem Aleikum, to jest utwór sprzed wielu, wielu lat, ale w nowym opracowaniu muzycznym Makabunda i Stefan Wons. Pod tym pseudonimem Stefan Wons kryje się Czesław Mozil i on wystąpi w tej piosence, którą za chwilę państwo usłyszą. Za chwilę, to znaczy za 5 minut z kawałkiem, bo najpierw jeszcze Rycerze Andrzeja Waligórskiego, a później Przystanek Zachodni, Kabaret Zachodni z Zielonej Góry. Dzięki spotkaniu z gościem Kabaretu Zachodniego dowiedzą się państwo czegoś więcej o życiu również prywatnym jednego z najwybitniejszych polskich piłkarzy. Na razie jeszcze nie powiem, którego. Może tylko zdradzę delikatnie, że ostatnio był oskarżany o to, że nakrzyczał na sędziego. O jakiego piłkarza chodzi, dowiedzą się państwo jeszcze. A w związku z tym, że zaczęliśmy od rozmowy o tym, że można zacząć wierzyć w ludzi, to jeszcze taki optymistyczny utwór na koniec dzisiejszej powtórki z rozrywki, opowieść o tym, że życie jest piękne tak naprawdę. Jan Kobuszewski zaśpiewa piosenkę z tekstem Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego i muzyką Jerzego Derfla. Miłej zabawy. Rycerzy trzech, kwiecień z Wołodyjowski za głowa, gnębi nas pech, wszystkim nam się Alejka podoba, ach, podoba. Tę chódź. Innych zadań przed wami jest siła. Musicie knuć, jak tu pozbyć radzić miła. No panowie, dzisiaj podkładamy świnie Rochowi Kowalskiemu, tak, bo inaczej nas zamęczy tymi swoimi szkoleniami. No, musimy go sprowokować do wypowiedzi antykrólewskich i wtedy zameldować tak. Janowi Kazimierzowi. Pst, Kowalski idzie. Witaj, Rochu, mów mi wuju. Czołem, kursanty, czołem. Czołem, panie cesarzu. Sialać. Dziś przerobimy, z czego składa się rycerz. No, to otóż, ciekawe. Rycerz składa się z konia, zbroi, kulbaki, miecza i rycerza właściwego. Kto powtórzy? Że wy chcecie kmicić? Ja nie, panie psorze. Ja tylko się chciałem spytać, czy pan profesor nie uczyniłby nam zaszczytu i nie wypił z nami na pochybel Szwedom. No, prosimy, pokornie pana profesora. No cóż, grzech byłoby odmówić, żeby tylko nikt się nie dowiedział. Ale skąd my, panie profesorze? Kamień w wody. No to lub. Morda w kół był tam. A wy nie pijecie? Nie, u nas głowy słabiutkie, zresztą my już pili. Można jeszcze nalać? Jeżeli na pochybel, to można. A wy nie pijecie? Nie, my już pili. Pan sam pije. Tak, a zresztą nam Jan Kazimierz zabronił. A co on wam może zabraniać, jeżeli ja wam każę, ja... A to wasz mość ważniejszy od samego króla. A co? A może nie? Wielki mi król, co przed Szwedami z kraju uciekał. Nalejcie jeszcze, bo się zerwa. Nalec mu tak, panie Andrzeju, ganiej was po Jana Kazimierza, niech przyjdzie. Posłucha, co ten wał tu wygaduje. Nie potrzeba, ja mam tu wiernego Sorokę, który ma odpowiednie uprawnienia. No, Soroka, do roboty. Spokojna głowa, panie pułkowniku, już ja go załatwię. Co słyszę, panie Kowalski? Na majestat bluzgasz? Nie wtrącaj się, do chamie! Tu oficerowie rozmawiają, a tyś prosty wachmistrz. Prosty, nieprosty, ale co mam, to mam. O! Jezus Maria, czasem ktoś jest inkognito, lecz ma pod pachą kopyto. Panie Kowalski, ręce na kark i marsz przed siebie. Ja go tylko zaprowadzę do lożku, a panowie tu na mnie poczekajcie. A dlaczego mamy na ciebie czekać, Soroka? No właśnie, nie wiem dlaczego. A bo teraz ja będę prowadził szkolenie. Panowie chodu, ten by nam dopiero pogonił kota. Nie na darmo nazywają go wiernym Soroką. Prędko, panowie, szable w dłoń na koń. Nie wiem, co począć, bać panowie, król Jan Kazimierz oddał mi pod komendę czambulik tatarski. No to co, to ciesz się, panie Andrzeju. Z Tatary Bogusława prędko zwyciężysz i lubą swoją Oleńkę odzyszczesz. Prawda to, panie Zagłobo, ale ile wstydu się przedtem najem.

nóżki znam, nóżki znam, nóżki znam. Przystanek zachodni. Prezentuje kabaret zachodni z Zielonej Góry. Dzień dobry. Dziś w ramach cyklu wywiadów Ludzie Sportu z ludzkiej strony gościmy pana Mariusza, który przyjechał dziś aż 500 kilometrów, żeby opowiedzieć nam o osobistych kontaktach swojej zażyłości z Robertem Lewandowskim. Tak, dzień dobry. Naprawdę, ja pół dnia siedziałem w aucie, żeby tutaj przyjechać i opowiem chętnie. Dzień dobry. Kim pana zdaniem jest Robert? No Robert jest po prostu świetnym piłkarzem. Urodzonym 21 sierpnia 1988 roku w Warszawie polski piłkarz występujący na pozycji napastnika w niemieckim klubie Bayern Monachium oraz reprezentacji Polski, w której jest kapitanem. Członek klubu wybitnego reprezentanta, uczestnik Mistrzostw Europy 2012-2016. Wychowanek w Warszawie, Warszawa. W swojej karierze reprezentował także barwy Delty Warszawa, Legii 2 Warszawa, Znicza Pruszków, Lecha Poznań oraz Borussii Dortmund. Świetnie zna pan życie Roberta. Pojawia się pytanie, skąd? Z Wikipedii i różnych takich gazet. A może coś osobiście bardziej? No osobiście uważam Roberta za super piłkarza. No, że świetnie gra, że w tych reklamach też dobrze, bardzo fajnie, taki jest wesoły, taki dobry człowiek. No, jestem fanem, osobiście to jestem wielkim fanem. Ale zgłosił się pan jako człowiek bliski naszej gwiazdy. No tak, i to coś się nie zgadza? Liczyłem, że słuchacze poznają jakąś ciekawą historię związaną z Robertem i panem. No dobrze, to otóż byliśmy kiedyś w Dortmundzie. Z Robertem? Też w sumie, bo on wtedy grał na stadionie, a ja z narzeczoną tak przemokliśmy, bo w ogóle padało. I ja już normalnie to na bosaka po tych kałużach chodziłem, buty zdjąłem i wchodzimy potem na boso. Ja i ona na bosaka, kurczę, jak wariaci do takiego Turka, bo kebaba byśmy zjeli. A gdzie w tym wszystkim Robert? Na stadionie. Tam też padało i ten sam deszcz nas zmoczył normalnie, panie redaktorze. Proszę pana, jak bliska jest wasza znajomość, bo to chyba jakieś nieporozumienie. Bliska. Moja narzeczona mieszkała gdzieś w 2005 roku w akademiku z taką dziewczyną. A chłopak tej dziewczyny, z którą ona mieszkała, znał Roberta, bo z nim grał w piłkę w Pruszkowie. No to chyba jest, no kurczę, jak brat. Jest pan w stanie coś powiedzieć o nim? Jaki jest? No, z tego co wiem, taki uśmiechnięty, serdeczny. No, już na studiach świetnie znał się na komputerach. Nie ma się co dziwić, że tak dobrze idzie mu ta firma naprawa laptopu. Robertowi? Nie, temu chłopakowi, tej koleżanki, z którą mieszkała moja narzeczona. Dziękuję panu za wywiad. Dziękuję serdecznie. Ale poinformowano mnie, że jednak dobrze zna pan Roberta Lewandowskiego. Korzeniowskiego. A tego chodziarza? No, tak. Ale osobiście? W pewnym sensie. Mam kuzyna w Legnicy, a ten kuzyn prowadzi dwa sklepy. Jeden monopolowy, a drugi z chemią gospodarczą. I któregoś dnia... Oj, życie. W życiu bywają powikłania w państwowym i prywatnym. Lecz w gruncie rzeczy, proszę pana, ten świat jest taki ładny. To bardzo polska jest choroba, tak boczyć się i psioczyć. Nam się nic nigdy nie podoba, a świat jest taki uroczy. Śliczny jest świat, gdy brata kocha brat, siostrzenie ciotkę, ciotka wujka. Wtedy nie grozi żadna bójka. Dzieci tatusia, tatuś dzieci, wtedy nad domem gwiazda świeci. Kuzyn kuzyna i kuzynkę, a tatuś pannę Ernestynkę. Owszem, także i bardzo miły jest przy szwagrze. Przystojny chłopiec, swą panienkę, stryjek, stryjenkę i wujenkę, bo przecież grunt, gdy komin dymi, kiedy chleb jest i optymizm, i każdy wie, że wszystko się ułoży jak w pudełeczku. Ze zgody tylko korzyść. Hej. Wszystko się ułoży na 102. Powtórkę z rozrywki zakończyła piosenka w wykonaniu Jana Kobuszewskiego. Muzyczna poczta UKF. I czas już na Państwa propozycje. Czekamy na nie pod numerem telefonu 22 i 7 trójek oraz adresem mailowym ukf@polskieradio.pl. Na początek pan Wojciech z Sosnowca, który pisze: witam w tak zimny, zimowy, choć wiosenny dzień. Proszę o piosenkę Easier That Way Raya Wilsona z pozdrowieniami dla wszystkich słuchaczy. to był Ray Wilson. 22,7 klub UKF, małpa polskieradio.pl. Czekamy na Państwa kolejne propozycje, ale w tej chwili konkurs Weekend dla dwojga w Willi Polanica, czyli w czterogwiazdkowym pensjonacie Willa Polanica w miejscowości Polanica Zdrój. A w ramach voucheru nocleg dla dwóch osób w pokoju dwuosobowym, dwie noce, dwa śniadania, dwie obiady, kolacje, korzystanie z sauny fińskiej i słonecznej plaży Sanskaj, z rowerów, kijków do Nordic Walking, gier pubowych, konsoli do gier, także jest miejsce postojowe, biblioteka i dostęp do internetu. Jeśli Państwo chcą wziąć udział w naszym konkursie, to czekamy na jedno zdanie, w którym będzie słowo, tak na przekór przyrodzie, upał. Numer SMS-owy 73 533 73 533, koszt 3,69 zł brutto za wysłanie wiadomości. Regulamin konkursu znajdą Państwo na stronie internetowej Trójki, a ja przypomnę, czekamy na jedno zdanie, w którym będzie słowo upał. Sponsorem nagród w audycji jest czterogwiazdkowy pensjonat Villa Polanica, www.villapolanica.pl. Czy udałoby się zamówić jeszcze piosenkę na dzisiejszą audycję? Myślałem o utworze Lovers in the Wind w wykonaniu Rogera Hudsona. Jest to piękne wspomnienie z lat 80. Jedna z najpiękniejszych moim zdaniem miłosnych piosenek tamtego okresu. And no one wants to try. Dawno tego nie słyszałem. Lovers in the Wind i Roger Hodgson w muzycznej poczcie UKF. 22,7 trójek klub UKF małpapolskieradio.pl. Często mówię, że poczta UKF małpapolskieradio.pl, adres mailowy, czynny jest całą dobę i dzisiaj, właściwie wczoraj o 21.01 pan Jakub przysłał nam zamówienie, pisząc: proszę o piosenkę Bohemian Like You grupy Dandy Warhols. To była grupa Dandy Warhols. I przypomnę, że trwa konkurs Weekend dla dwojga w willi Polanica w czterogwiazdkowym pensjonacie Willa Polanica w miejscowości Polanica Zdrój. Weekend dla dwóch osób, jak powiedziałem, dużo atrakcji i jeśli Państwo chcą wziąć udział w konkursie i wygrać taki wyjazd, to czekamy na Państwa SMS-y pod numerem 73533, a w takim SMS-ie proszę napisać tam dokładnie jedno zdanie, w którym będzie słowo upał, na który tak czekamy. Jako że w tym roku przypada 20. rocznica wydania albumu Bifina grupy Oasis, rocznica dopiero co prawda przypada na sierpień, ale to nie przeszkadza temu, aby przypomnieć sobie jeden z tych utworów grupy właśnie z tego albumu Stand By Me.

Rafferty, Baker Street na koniec muzycznej poczty UKF. I już wiemy, kto spędzi weekend z osobą towarzyszącą w pensjonacie Villa Polanica w miejscowości Polanica Zdrój. To będzie pan Tomasz z Giełutowa, który napisał nam takie zdanie. Dzisiaj upał się nie udał. Gratulujemy. Ładne, prawda? Iwanka Kunewa, Dariusz Pieruch, Tomasz Żonda. Dziękujemy. To była muzyczna poczta UKF, a po 14 w tonacji trójki i Piotr Kaszkowski.